Norweski numer 1 Human Touch z albumu Human Touch Bruce Springsteen, a później R.E.M. z płyty Automatic for the People i Man on the Moon. A teraz Obywatel Świata, Obywatel GC dwa razy.

piosenka dla Weroniki i tobie wybaczam. Grzegorz Ciechowski jako obywatel GC. A teraz House of Pain ze Stanów Zjednoczonych i Stereo MC z Wielkiej Brytanii. Gotta do right, sun it ain't right. Jump Around i House of Pain, a później Stereo MCs i Connected. Teraz dwóch członków grupy Queen. Najpierw Brian May, a później Freddie Mercury. every time. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Let the songs begin.

zadzwonić. I butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękit mego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękit mego nieba nic mi dzisiaj. Program Trzeci Polskiego.